Quraishun fi anfusiha, na Quraish wakasema katika nafsi zao, naam yuriduna al-ashara liyuslimuhum li Muhammad, hawa wataka wale watu kumi wampe Muhammad. Faqalu la lan yakuna hadha, wakasema hapana, hili halitaweza kuwa. Qalat al-yahudu fi anfusiha, mayahudi wakasema katika nafsi zao, naam Quraishun turidu an taghdira bina, hawa maquraishu wataka kutufanyia khiana hawa. Walidhalika la tu'tina al-ashara, na kwa sababu hiyo ndio hawatatupa watu kumi. Fafatta Allahu tabaraka wa ta'ala ma kana bainahum min ahdin wa nasri wa nasara rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, akalichangua Allah tabaraka wa ta'ala yale yaliyokuwa baina yao katika ahadi na akamnusuru mtume wake. Inda dhalika khadhalat quraidhat quraisha wa khadhalat quraishun quraidha wastamarra al-hisar, ameelezwa katika siri ya Ibn Hisham na katika tarikhi At-Tabari. Hapo ndipo wakawa kila mmoja amemnyima nusura mwenzake. Tumalizie kipengele kilichobaki. Wakala alayhi salatu wassalam qad ibtahala ila Allah, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amenyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi. Alladhi Allah, ambaye la malja'a illa ilayhi, hapana mahali pa kutegemea isipokuwa kwake. Wadaahu, na akamuomba Allah biqaulihi, kwa kauli yake, Allahumma, ewe Allah, kwa sababu Allahumma imekaa mahali pa ya Allah. Allahumma, ewe Allah, munzila alkitabi, mwenye kukiteremsha kitabu, sari'a alhisabi, mwepesi wa hisabu, ihzimil ahzaba, vishinde vikosi vya maadui, ihzimil ahzaba, vishinde vikosi vya maadui. Allahumma hzimhum, ewe Allah washinde wao. Wansurna alayhim, na utupe ushindi dhidi yao, tunusuru dhidi yao. Walhadithu akhrajahu shaykhani min hadithi Abdullah bin Abi Awfa kama ashara dhalika fi at-ta'liq. Wa qad ajaba Allah du'aahu, na hakika Allah aliitikia dua yake sallallahu alayhi wa sallam. Fa arsala ala al-a'da'i rihan baridatan, akapeleka kwa maadui, Allah akawapelekea maadui upepo wa baridi kali, upepo wa baridi. Fi lailatin mudhlima, katika usiku wenye giza. Fakhafa al-arabu an tattafiqa al-yahudu ma'a al-muslimin, wakaogopa waarabu wasije wakafikiana mayahudi pamoja na waislamu. Wayahjimu alayhim fi lailatin mudlahima, na wakawashambulia wao katika usiku wenye giza kali. Fajma'u amrahum, wakafikiana wakapatana katika jambo lao. Ajma'u kwa maana wakapatana, ittafaqu. Fajma'u au wakaazimia, fajma'u amrahum, wakapatana katika jambo lao. Ala rahili, juu ya kuondoka, kwamba hapa tusilale, hapa tuondokeni. Hawa mayahudi sisi hatuelewi hawa, hawa wanaweza kuungana Muhammad wakatupiga sisi, kwa usiku huu huu tuondoke, na hali ya hewa hiyo ndio hii baridi kali. Qabla yusbiha as-sabah, qabla ya kupambauka asubuhi. Walamma sami'a alayhi salatu wassalam ad-dawdaa fi jaysh al-adu, na aliposikia, wakati aliposikia mtume alayhi salatu wassalam kelele katika jeshi la maadui. Qala li ashabihi, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaambia masahaba zake, la budda min hadith, hakuna budi kuna tukio, hakuna budi ila kuna tukio. Faman minkum yandhur lana khabar alqawm, ni nani miongoni mwenu nyinyi atakayetutazamia habari za watu hawa. Hudhaifa bin Yaman anasema katika usiku ule wa Ahzab kulikuja upepo mkali wa qar, na baridi kali. Akhadhatna rihun shadidatun wa qar, ilitupata sisi baridi kali, upepo mkali na baridi kali. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ala rajulun yatini bi khabari alqaum, ye hakuna mtu yoyote atakayeniletea habari za hawa jamaa. Ja'alahu Allahu ma'i yawm alqiyama, Allah atamjali, atamfanya yeye awe pamoja na mimi siku ya kiyama. Kuna mtu yoyote hapa atakayetoka kwenda kuchukua habari za hawa jamaa, na Allah katika ujira atakaopata atakuwa na mimi siku ya kiyama. Fasakatna walam yujibhu minna ahad, tukanyamaza na hakumjibu yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mtu yote, watoto kwa kimya. Thumma qala ala rajulun, yatina bi khabari alqaum, je kuna mtu yoyote atakayetujia na habari za hawa jamaa? Ja'alahu Allahu ma'i yawm alqiyama, Allah atamjalia yeye awe pamoja na mimi siku ya kiyama. Fasakatna faqala qum ya Hudhaifa, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema simama ewe Hudhaifa, fatini bi khabari alqaum, uniletee habari za hawa watu. Qala falam ajid buddan idh da'ani bismi an aqum, asema sikupata budi yoyote sasa, kama sina budi wakati aliponiita mimi kwa kulitaja jina langu, sikupata budi ya kusimama. Qala dhahab wa'tini bi khabari alqaum wala tud'iruhum alayya, akamwambia nenda uniletee habari za hawa jamaa wala usiwakhofishe juu yangu, usiwashambulie wao, wewe nenda kachukua habari ulete, hata kama ukiona fursa wewe usifanye chochote, lete habari. Kwa sababu katika riwaya nyingine inaonekana kwamba atataja pia, falamma wallaytu min indihi ja'altu kaannama amshi fi hammamin ma ash'uru bil bard, asema wakati nilipogeuka kutoka kwake Mtume صلى الله عليه وسلم nikawa kana kwamba natembea, min hammamin, kutoka mahali penye maji ya moto, yani kama vile nimeoga maji ya moto. Kwa hiyo sihisi baridi yoyote sasa, nilikuwa kuna baridi. Wa hadha tathbitun min Allah azza wa jalla. Qal hatta ataituhum faraaitu aba sufyan yasli dhahrahu bin nar, nikawaendea wao mpaka nikamuona Abu Sufyan anauembeza moyo wake nini, mgongo wake anaota moto. Fawadhatu sahman fi kabidi alqaus, nikaweka mshale wangu katikati ya upinde. Wa aradtu an armiyahu, na nikakusudia kumpiga yule mshale. Fatadhakkartu qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la tudhiruhum alayhi, nikaikumbuka kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tudhiruhum alayya, usiwashambulie wao au usiwatie hofu wao juu yangu. Walau ramaituhu la asaftu, na laiti ningemlenga ningempiga ningempata, maana angemuua pale Abu Sufyan. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimtakia Abu Sufyan afi muislamu, sababu alikuja akaslimu, akawa ni mmoja katika maswahaba bora kabisa, akahudhuria baadhi ya vita pamoja na Abu Bakar na Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo asema laiti ningemlenga yule ningempata pale, lakini nikakumbuka kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tudhiruhum alayya, kwa nikamwacha. Sasa asema farajatu wa ana amshi aidan fi mithli alhammam falamma ataituhu au ataitu akhbartuhu bi khabarihim, nikawa nikarejea nikawa natembea kana kwamba natoka katika sehemu ya maji ya moto, na nilipofika nikamueleza habari. Falamma faraghtu qarartu, asema wakati nilipomaliza, qarartu kwa maana nikalala mimi, nikapata baridi. Falbasani rasulullah SAW min fadhil abaa kanat alayhi yusalli fiha, akanivisha mimi Mtume SAW kutokana na sehemu iliyobakia katika nguo yake chakavu ambayo ilikuwa akiswalia. Falam azal naiman hatta asbahtu, falamma asbahtu qal qum ya nauman, asema nikawa mimi naendelea kulala mpaka asubuhi. Nilipopambaukiwa Mtume SAW akaniambia simama ewe mwenye kulala mno, an-nauman kathiru an-naum. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuja katika sahihi Muslim, ndivyo ilivyokuja katika sahihi Muslim lafzi kama hili. Sasa hapa ameeleza kama hivyo, lakini inatofautiana kidogo Kwa hiyo akamwambia wakana fihim fasakatu, narudi tena kwenye kitabu chetu, fasakatu wakanyamaza, hata karara dhalika thalathan, mpaka alipolirejea hilo mara tatu. Wakana fihim Hudhaifa, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma au radiyallahu anhu, na alikuwemo katika wao Hudhaifa ibn al-Yaman. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam kumwambia Hudhaifa, tasma'u sawti mundhu al-laylati wa la tujib, unasikia sauti yangu tangu usiku na wala hujibu huitikii. Faqala ya rasulallahi, albardu shadidun, akamwambia Rasulullah baridi kali. Faqala dhahab fi hajati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam waktashif lana khabar alqaum, akamwambia nenda katika kuitumikia haja ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na utuchunguzie sisi habari za hawa jamaa. Khabara waktashif lana khabar alqaum, na utuchunguzie sisi habari za hawa jamaa. Fakhatara binafsihi fi khidmati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, akapitisha katika nafsi yake kumtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta tala'a ala jaliyati alkhabar, mpaka alipoitokezea habari ile uhakika. Wa anna al-a'da'a azimuna ala ar-rihla, na kwamba maadui wameazimia kuondoka. Wallahu al-muwaffiq, falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. قال رحمه الله تعالى: هزيمة الأحزاب. وقد بلغ من خوفهم أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول لهم: ليتعرف كل منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من أن يدخل بينكم عدو. وقد حل عقال بعيره يريد أن يبدأ بالرحيل، فقال له صفوان بن أمية: إنك رئيس القوم فلا تتركهم وتمضي. فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيل، وترك خالد بن الوليد في جماعة ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم. وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي تحزب فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين. ولولا لطف الله وعنايته بهذا الدين منة منه وفضلا لساءت الحال. وكان جلاء الأحزاب في ذي القعدة، وكان حقا على الله أن يسميه نعمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هزيمة الأحزاب kushindwa kwa vikosi vya maadui. Waqad balagha min khawfihim, na ilifikia hofu yao. Ankana raisuhum Abu Sufyan yaqul, kuwa kiongozi wao Abu Sufyan anasema. Yaqulu lahum, anawaambia wao. Ankana raisuhum Abu Sufyan yaqulu lahum, kuwa kiongozi wao Abu Sufyan anawaambia wao. Liyataarraf kullu minkum akhahu, kila mmoja miongoni mwenu amjue ndugu yake. Liyataarraf kullu minkum akhahu, amjue kila mmoja miongoni mwenu ndugu yake. Yani kila mmoja amjue mwenzake, hapo tujuane, tutambuane. Waliyumsik biyadihi, na ushike mkono wake. Hadhara min an yadkhula bainakum aduun, kwa ajili ya kutahadhari kuingia baina yenu adui, asije akaingia adui baina yenu. Kwa kila mmoja mshike mkono mwenzake. Waqad halla iqala ba'irihi, na hali ya kuwa ameshafungua kamba ya mnyama wake, ngamia wake. Waqad halla iqala ba'irihi yuridu an yabda birrahil, na hali ya kuwa ameshamfungua kamba ngamia wake, anakusudia kuanza kuondoka. Faqala lahu Safwan bin Umayya, Safwan bin Umayya akamwambia, innaka raisul qaumi, hakika wewe ni kiongozi wa watu. Fala tatrukuhum watamdhi, usiwaache wewe na ukaondoka. Wewe ndio kiongozi, usijukaacha watu hapa bwana kuondoka haraka haraka. Fanazala Abu Sufyan wa adhina birrahil, akashuka Abu Sufyan na akatoa ruhusa ya watu kuondoka. Wataraka Khalid ibn al-Walid fi jama'atin, na akamwacha Khalid ibn al-Walid pamoja na kundi. Liyahmu dhuhura al-murtahilin, ili waihami migongo ya wenye kuondoka. Liyahmu dhuhura al-murtahilin, ili waihami migongo ya wenye kuondoka wasije kashambuliwa kwa nyuma. Hatta la yudhamu min waraihim, ili wasiingiliwe kwa ghafla nyuma yao, ili wasishambuliwe kwa ghafla nyuma yao. Hatta la yudhamu, ili wasiingiliwe kwa nyuma kwa ghafla, ili wasiingiliwe kwa ghafla. Min waraihim, kwa nyuma yao. Wa azaha Allahu an almuslimina hadhihi alghumma, akawaondoshea Allah waislamu huzni hii. Allati tahazzaba fiha alahzab, ambayo walijikusanya. Tahazzaba, walijikusanya. Fiha, kwa ajili yake. Alahzabu, vikosi vya maadui. Asema wataraka Khalid ibn al-Walid fi jama'atin liyahmu dhuhura al-murtahilin, akamwacha nyuma, akamwacha Khalid ibn al-Walid pamoja na kundi la watu, ili waihami migongo ya wenye kuondoka. Hatta la yudhamu min waraihim, ili wasiingiliwe kwa ghafla nyuma yao, wasije wakashambuliwa kutokea nyuma. Wa azaha Allahu anil muslimina hadhihi alghumma, na akawaondoshea Allah waislamu huzni hii. Allati, huzni ambayo. Tahazzaba fiha alahzab, wa walijikusanya kwa ajili ya hilo vikosi vya maadui. Min arabin wa yahud ala almuslimin, miongoni mwa Waarabu hao. Vikosi vya maadui vilitokana miongoni mwa Waarabu na Mayahudi dhidi ya Uislamu. Walaula lutfu Allahi wa inayatuhu bihadha ddin, na lau kama si upole na rahma ya Allah, wa inayatuhu, na msaada wake. Bihadha ddin, kwa dini hii. Minnatan minhu, kwa kuneemesha kwake Allah. Wa fadlan, na kukufadhilisha. La sa'ati alhalu, ingelikuwa mbaya hali. Lau kama si hivyo, hali ingekuwa mbaya sana. Wa kana jala'u alahzabi fi dhil qa'da au fi dhil qa'da, na kulikuwa kuondoka kwa vile vikosi katika mwezi wa dhul qa'da. Wa kana haqqan 'ala Allahi an yusammiyahu ni'matan, na ilikuwa ni haki kwa Allah kuita hiyo kuwa ni ni'ma. Biqaulihi, kwa kauli yake pale aliposema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, udhkuru ni'mata Allahi alaykum, ikumbukeni ni'ma ya Allah iliyoko juu yenu. Udhkuru ni'mata Allahi alaykum, ikumbukeni ni'ma ya Allah iliyoko juu yenu. Idh ja'atkum junudun, pindi walipowajieni nyinyi askari, jeshi, majeshi. Fa arsalna alayhim riha, tukawapelekea juu yao upepo. Sisi tukawapelekea upepo. Wa junudan lam tarauha, na jeshi ambalo hamkuliona. Idh ja'atkum junudun, wakati alipowajia nyinyi majeshi au askari kikafiri hao. Fa arsalna alayhim rihan, tukapeleka juu yao upepo mkali. Wa junudan, na askari ambao. Lam tarauha, hamkuwaona nyinyi, tulipeleka malaika. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na amekuwa daima Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona. Daima Allah anaona. Idh ja'ukum min fawqikum, wakati walipowajieni nyinyi kutokea sehemu yenu ya juu, tushaelezea juu ni wapi. Wa min asfala minkum, na kutokea sehemu yenu ya chini pia tumeelezea. Wa idh zaghatil absaru, na pindi yalipokodoka macho. Wa idh zaghatil absaru, na pindi yalipokodoka macho, mkawa mmekodoa macho. وبلغت القلوب الحناجرة نزكَ فيك نيويو katika mitulinga ya kifua وتظنون بالله الظنون نمكاوى منمذنية الله وذنى نينجي هنالك بتلي المؤمنون هابو وليونجوا وإسلام وليونجوا وأوميني ولجربيوا وأوميني ولبيوا امتهاني وأوميني يوتني معنا هنالك بتلي المؤمنون بس هابو ولبيوا امتهاني وليونجوا وأوميني وزلزلوا زلزالا شديدا لوكتنجيشوا كتنجيشوا ككبوا وإذ يقول المنافقون نكمبوكا ولبسيما ونافق والذين في قلوبهم مرض لولي أنباهم إنك تكنيزا ومراذي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نكمبوكا كمبوكا ولبسيما ونافق لولي أنباهم إنك تكنيزا ومراذي ومسمانين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا hakutuahidi sisi Allah na mtume wake isipokuwa hada tumehadaiwa sisi hapa wa ifqala taifatu minhum nakumbuka liliposema kundi moja miongoni mwao hao wanafiki ya ahla yathriba enyi watu wa Madina wakawa naambiana ya ahla yathriba enyi watu wa Madina la muqama lakum farji'u hakuna kufanya ukazi hapa kwenu basi rejeeni msikae hapa rudini msikae katika vita hapa rudini zenu Madina wa yastaadhinu fariqun minhum an-nabiyya na linaomba ruhusa kundi moja miongoni mwao wao kumuomba ruhusa mtume sallallahu alaihi wasallam wanakwenda pale kikundi cha watu yaquluna wanasema inna buyutana auratun hakika nyumba zetu ziko tupu nyumba zetu ziko tupu hakuna watu kuna wanawake tu na watoto huku hakuna wa kuwalinda wama hiya biaura na wala hazikuweza nyumba ni tupu iyuriduna illa firara hawataki hawakutaka ila kukimbia tu iyuriduna illa firara hawakutaka isipokuwa kukimbia tu hiyo tutaishia hapa kuja kuendelea insha Allah kwenye darasa itakayokuja ghazwat bani quraidha tuone bani quraidha wamefanywa nini baada ya kuvunja kwao ahadi kuna bani quraidha alafu kuna bani mustalif watakuja kumbeleni pia nadhani Allahu akbar Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن المشركين إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا هانو ما يتكوى وكيتيه كتك وسيلة الشافعي